Dit zou hem eigenlijk dus zijn, maar we hebben dus even spontaan iemand toegevoegd die denkt, weet je wat, open stage, ik zit hier nou toch. Josje, kom erbij. Ja, ja, ja. Hallo. Hoe is jouw pride tot nu toe? Goed en moeie voeten, maar ik heb ook een blarenpleister en die helpt heel goed. Dit is echt een uitvinding, hè? Ik dacht, ik doe nieuwe roze schoenen aan. Je doet nieuwe roze schoenen aan, kijk, mag er wezen hoor. Nieuwe roze schoenen. Oké, Pride is tot nu toe goed en jij denkt, ik tip het nog even af en ik ga zelf nog even performen. Ja, ik dacht, nu ik hier toch ben, dan ga ik nog even een liedje proberen. Het is uit mijn hoofd. Dus, Oké, je doet het vaker zo spontaan in cafés, denk je, weet je wat? Soms wel. Ja, soms wel. We gaan het meemaken. We moeten dus even allemaal dichterbij komen. Dit is dus zonder muziek. Dus kom vooral wat dichterbij, zodat iedereen het lekker goed kan horen. En geef een warm applaus voor Josje. Dankjewel.